Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie i gospodarce, a także obsadzie unijnych stanowisk rozmawiają w Warszawie premier i szefowa Komisji Europejskiej. Centrum rakietowe powstanie w podwarszawskiej Zielonce. Policjanci z Katowic za pomocą drona wykryli plantację marihuany. Na porozumienie w sprawach handlu, energii, gospodarki i innowacji liczy Mateusz Morawiecki w relacjach z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen gości w Warszawie. Na briefingu przed rozmową premier wyraził nadzieję, że w najbliższych latach uda się wspólnie zbudować Europę kompromisów opartą na porozumieniu w kluczowych sprawach. Nowa kadencja dla instytucji europejskich, nowe idee, nowe otwarcie. Premier mówił też, czego dotyczy dzisiejsza rozmowa. Dyskusje na temat kwestii obsady komisarza i jakie portfolio dla komisarza polskiego mogłoby zostać przyporządkowane. Oczywiście to w kontekście wszelkich innych wyzwań, o których na pewno będziemy dzisiaj również rozmawiać. Ursula von der Leyen mówiła z kolei o zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie i zmianach klimatycznych, w walce z którymi jej zdaniem należy postawić na czystą technologię, a do tego są potrzebne duże inwestycje w regionach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła też o szacunku dla historii Polski. Nigdy nie zapomnę tego podziwu i szacunku, który wzbudzał w nas ruch Solidarności. Widzieliśmy, jak Polska walczyła o swoją wolność. To są te wartości, które sprawiły, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej. Wolność, poszanowanie prawa, poszanowanie godności każdego człowieka. Dlatego, że jest tak bliskie naszemu sercu, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy po tej samej stronie stołu. Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedza Ursula von der Leyen jako nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej. Centrum rakietowe powstanie w podwarszawskiej Zielonce. Na terenie wojskowych zakładów elektronicznych rozpoczęła się budowa centrum produkcyjnego pocisków wykorzystywanych przez marynarkę wojenną. W marcu w Zielonce podpisano umowy offsetowe do programu zakupu wyrzutni Patriot. Zapowiadano wtedy, że właśnie w wojskowych zakładach elektronicznych można zrealizować część przyszłej produkcji do amerykańskiego uzbrojenia. Dziś, jak podkreślił minister obrony Mariusz Błaszczak, staje się to możliwe. Co do zasady, zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe, korzystamy z polskiej zbrojeniówki. Wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, rozwijamy polski przemysł zbrojeniowy. A moim celem jako ministra obrony narodowej, celem polskiego rządu jest spowodowanie, żeby Polska była bezpieczna. NSM to przeciwokrętowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu. W Zielonce będą też im nadawane certyfikaty, co w przyszłości pozwoli na samodzielny montaż, jak i sprzedaż tych rakiet do innych krajów. W sprawie oszustw na kilkadziesiąt milionów złotych w Poznaniu zatrzymano kolejne trzy osoby. Chodzi o VAT i także pranie brudnych pieniędzy. Wcześniej w tym śledztwie postawiono już zarzuty 37 osobom. Jeden z podejrzanych na wniosek prokuratora trafił do aresztu. Pozostali zostali objęci policyjnym dozorem. Śledczy mówią, że sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Z kolei policjanci z Katowic za pomocą drona wykryli plantację marihuany. 60 krzewów konopi w Donicach miał na dachu jednego z domów 50-letni mężczyzna. Uprawa była dobrze ukryta. Mieściła się na dachu znajdującym się na podwórzu posesji mieszkalnej i była niewidoczna zarówno z zewnątrz, jak i samego podwórza, mówią policjanci. Właściciel uprawy został zatrzymany. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli też amfetaminę. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Portret kobiety w ogniu otworzy w tym roku we Wrocławiu 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Produkcję nagrodzono w Cannes za scenariusz, mówi szef festiwalu Roman Gutek. To jest bardzo delikatne, takie nanizane kino o dwóch osobach. Jedna z nich malarka, która ma namalować portret tej drugiej, ale ta druga nie godzi się na pozowanie, więc ona zapamiętuje ją ze spotkań, ale przede wszystkim to się dzieje w spojrzeniach i bardzo dużo w zbliżeniach. Pierwszy seans dziś o 18.30, a od jutra do zobaczenia filmy konkursowe i plenerowe pokazy na rynku. Także od jutra zacznie działać klub festiwalowy w Arsenale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie możliwe dziś przelotne opady. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 24 do 32 stopni upalnie na zachodzie. I dlatego regionu synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Jutro nieco chłodniej, do 30 stopni, więcej chmur i więcej deszczu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

nową syreną jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań. W krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie. Przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zielę dla siebie samochodu w sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc cię zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. Często wzdychamy, oj, życie, życie. Albo ach, życie, życie, bo jak cię inaczej nazwać? A nawet ach, życie, życie, bo jak cię w dupę kopię? Ale rzadko, bo to życie kopię. Często pytamy, jak żyć? Ja sam często staję jak durny przed tym pytaniem, bo każdy staje. No, tyle, że ja długo nie postoję, bo chyba mam coś z nogami. Z głową zresztą też. Na szczęście na głowie muszę stawać tylko przed wypłatą. Rano, przypuśćmy się, budzę i pytam sam siebie, jak żyć? Nie myty jeszcze przed zaczeską z odzyskiem. Spodziewam się, co ujrzę, gdy udam się do toalety i spojrzę w lustro i mam lęk. Egzystencjalny. Jak kurza nieduża. Inni przede mną żyli, że jakoś przeżyli. Ale jak przeżyć? Zacząć od płatków? Mleko się zważy jak zwykle w poniedziałek. Zacząć od piwa, papierosa? To cię ustawi na cały dzień. Jak co dzień. A chciałbym raz inaczej. Budzę się więc i nie widzę sensu. W ogóle mało widzę. Guma od piżamy pije, kapcie piją, wszystko pije. Też bym wypił. Ale nie, nie można tak żyć. Według opozycji generalnie życie nie da. A trzeba dla idei, dla dzieci, dla czegoś tam jeszcze. Co tam kto ma? Żyć można ponad stan, ponad przeciętność, ponad siły. Można żyć z żoną, można iść na łatwiznę, żyć na kocią łapę, można według przykazań. Nie da się za dużo ich, gdyby można było wybrać, a? Masz dylemat, jak żyć? Oto nasza odpowiedź. Używaj życia. Nasze życie jest rewelacyjnym wynalazkiem, co do którego pochodzenia do dziś trwają spory. Na pewno jednak już starożytni Grecy używali życia. Nie mówiąc o Rzymianach, bo ich cesarstwo upadło wskutek nadużywania. Używać życia musieli już Neandertale czy Australopiteki. Ba, wykopaliska świadczą, że używały życia nie tylko człekokształtne. Oczywiście ze względu na dużo niższy stopień zaawansowania intelektualnego nie byli w stanie sprawdzić wszystkich życia, walorów, a nawet rozkoszy. Używali tyle, bezmyślnie i bez większego sensu. Ale co użyli, tego im nikt nie odbierze. Pierwsze wzmianki pisane na ziemiach polskich znajdujemy już w staropolszczyźnie. Hej, używajmy żywota, mówi poeta 1798-1855. I ma rację, kocham poetów. Niektórzy twierdzą, że życie zaczyna się po 50, inni, że po 100. A dla mnie w mordę dopiero po pół litrze. Życia używaj sauté, nie mieszaj z pospolitym żytkiem. Najlepiej smakuje w szczęśliwym pożyciu ze współżyciem. To gwarancja niesamowitych przeżyć. A czy można używać w grupach? Oczywiście, ale z umiarem, stosownie do potrzeb i możliwości organizmu. Jedyne, czego nie lubi życie, to wstrząsy, ale już trwają badania nad życiem po życiu. Takie dwa w jednym. Dobrze użyte życie to rewelacyjny sposób na istnienie. Niezapomniana frajda dla używających. Życie jest piękne. Życie jest słodkie. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką lub skontaktuj się z lekarzem bądź znajomym farmaceutą. Czymże są problemy ducha, gdyby nawet ktoś je miał? Z nową siłą dziś wybucha problematyka, problematyka, problematyka ciał. Z wielu różnych powodów ważniejsze ciało niż duch. Na przykład problem głodu, na przykład problem. To nic, że przykre słowa te. Pomyśl, a potem przebacz. Duch zwykle lata tam, gdzie chce. A ciało? Tam, gdzie trzeba. Trzeba mieć ciało, żeby żyć. Trzeba mieć ciało, żeby żyć. Może na hasło to za mało, lecz o tym wiesz, nie ignieć. Trzeba mieć ciało, ciało, ciało, ciało. Trzeba ciało mieć. Rozkwitają ideały, może to jest jakiś szał. Gdzie tu konkret? Gdzie bandały? Dewaluacja, dewaluacja, dewaluacja ciał. Zdrowego sensu brak tu, by nas ucieszył ten świat. Kochajmy piękno faktu, rozbierzmy prawdę z szat. Bo słychać strach i zwłaszcza tam, że mało jest w życiu nieba. Więc idźmy do właściwych bram, bo wiemy już co trzeba. Trzeba mieć ciało, żeby żyć. Trzeba mieć ciało, żeby żyć. Może ma hasło to za mało, lecz o tym nie sumie i gnieć. Trzeba mieć ciało, ciało, ciało, ciało. Trzeba ciało mieć. Ciało, żeby drwić. Może na hasło to za mało, lecz o tym wiesz, tu wie i wie. Trzeba mieć ciało, ciało, ciało, ciało. Trzeba ciało Ciało można też opalać, trenować, ozdabiać. No najgorzej jest wtedy, gdy sensem naszego życia jest ozdabianie ciała. Filozofowie tacy jak Sartre, Heidegger czy Kierkegaard przez lata usiłowali odpowiedzieć na pytanie o cel naszego bytowania. Dopiero niedawno Friedman i Kofta w nowym ujęciu satyryzmu egzystencjalnego sprowadzili istnienie do spożycia, dzięki czemu odnaleźli i cel, i sens. A na zakończenie Paweł Szymański: do życia trzeba mieć talent, jak do wszystkiego zresztą. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Rozmówki na dwa... Mówczki. Mówczki. A, czyli dialogi na cztery nogi. Mój drogi przyjaciel, może byśmy porozmawiali poważnie. Co warto, czego nie warto, o celach naszej egzystencji. Trój dalej, ale jeżeli się rozchodzi o cele, to wyobraź sobie, ja jestem niekaralny. Nie. No nie, nie cele w znaczeniu penitencjarnym. Chodzi mi... Zegarek słoneczny ci pewno chodzi.

zwłaszcza kiedy ich brak. Któż to może przewidzieć, co jutro spotka nas, w którą stronę skręci życie, jak wyglądać będzie świat. Do życia trzeba mieć talent, do życia trzeba mieć dryk, do celu dążyć wytrwale, zachowując klasę i styl, zachowując klasę i styl. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13:30, a to widoczny już znak, że czas na zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i przyznam się, już bez bicia, a czasem nawet z biciem, to może takie symboliczne bicie, żebym się przyznał. O, dziękuję. Przyznam się z biciem, że nie jestem tutaj sam, że są ze mną członkowie kabaretu Na Koniec Świata, znani również z projektu Lala Poland. Czy to dobrze rozróżniłem kabaret i projekt? Bardzo dobre rozróżnienie. Tak, pokazujemy kciukiem, że to jest dobre rozróżnienie. Wojciech Solarz, przepraszam, bo tutaj bez takich zażyłości. Paweł Sylwester Koślik. No właśnie tego drugiego imienia przez chwilę zapomniałem. Sylwester. To tak, po prostu. Tak. Za chwilę Paweł Sylwester oraz Wojciech wykonają pewien manewr sceniczno-radiowy. Tymczasem utwór z Zabuga, nawet dalej jeszcze na wschód. Bardzo elektroskład taki, wydaje mi się, ciekawy, zespół Mujus w utworze Juność, no czyli po rosyjsku młodość. Posłuchajmy, jak ta młodość przejawia się w wypadku zespołu Mujus. ośmiobitowe dźwięki, te dźwięki elektro, to zespół Mujus w utworze Juność. Prosto z moskiewskich blokowisk przenosimy się do studia na ulicy Myśliwieckiej, bo trwa zupełnie inne popołudnie i zaczynamy nasz program, Wojtku, prawda? Możemy już zacząć. Witamy Państwa jeszcze raz właśnie bardzo serdecznie. Dzisiaj taki, można powiedzieć, nowy program. Chcemy rozpocząć taki cykl programów o nazwie Mikrofon. Jakby jest to taki... Mikrofon Canyon. Jaki? Mikrofon Canyon. Że... Mikrofon Canyon, tak. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście dzisiaj niezwykły gość, naprawdę. To jest zupełnie niebywałe, że ktoś taki przyszedł tutaj do nas, naprawdę do studia. Można powiedzieć, że to jest no, ktoś zupełnie niezwykły. Dlatego, ja jeszcze chciałbym przypomnieć, tak, Wojtku, twój program kryminalny Azali Granat. Nie, to był mojego wujka program. To pomyliłem, to łatwo pomylić. Tak, nie, dobrze, więc to jest naprawdę, mamy dzisiaj naprawdę niesamowitego gościa, gdyż to jest właściwie, można powiedzieć, taki Kaspar Hauser z Nadnarwi, czy też po prostu, no, naprawdę przypadek jeden na milion, to jest ktoś niebywały, bo, proszę Państwa, za chwilę tutaj będzie do nas mówił człowiek, który no, ma niesamowitą taką swoją osobliwą tajemnicę. To człowiek jest człowiek, skrywa sekret, tak. Tak, to jest człowiek, witam, już jest z nami w studiu, to jest człowiek, który nigdy, proszę Państwa, ale nigdy nie widział swojej twarzy. To jest, wiem, że dla Państwa może to być niebywałe, że coś takiego się zdarzyło, ale rzeczywiście witamy serdecznie. Pan Ryszard Bogucki, pan Siedlec, witamy. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, proszę powiedzieć, przeszliśmy na ty, prawda, na korytarzu, jak się zwracać, Rysiek, Ryśku, czy... Może... Rysiek. Rysiek, dobra. Rysiku, powiedz w takim razie nam, jak to się stało, bo, no bo twój przypadek jest rzeczywiście niezwykły. Jak to się stało, że jeszcze nie widziałeś swojej twarzy, bo masz 40 prawie lat, tak, i nie widziałeś? Nie widziałem. Nie widziałeś swojej twarzy. No. No tak, w sumie tak, nigdy, rzeczywiście nigdy. Niesamowite to jest. Ale to jest naprawdę niesamowite. Nie, ale powiedz, nawet w lustrze, czy nie wiem, w odbiciu, nie, prawda, jak zawsze gdzieś w końcu... Gdzieś w słoiku, z dżemem, no, prawda, na powierzchni wody. Tak, no przechodzimy, nie wiem, w galerii handlowej, w lustrze, gdzieś nam mignie. No bo to jest niebywały przypadek. Jak to jest, że właśnie masz 40 lat i jakoś nigdy, czy nie wiem, w tundrze mieszkałeś? Czy, no właśnie, jak że to jest, żadnych powierzchni odbijających nie było tam. Że... Jak to, że nie widziałeś? To jest nieprawdopodobne. Nie, no. W lustrze, czy tam właśnie w wodzie, co ja widziałem, w sensie tak na żywo nie widziałem, tak w sensie własnymi oczami. Czyli w sensie w lustrze widziałeś? Nie, no tak, jasne. No, w lustrze to każdy widział, no co panowie, no, to, no jasne, no, na żywo nie widziałem tylko i... Zaraz, czyli wiesz, jak wygląda twoja twarz, tak? Nie, no jasne, no panowie. Aha. Ja, jasne, nie, aha. Ja aha, tylko czyli, mówię, że nie wiem, jak na żywo wygląda. Aha. Nie, no tak, bo jak? Mam tak szybko głową, nie? I tak ludzie... Nie da rady. Tak szybko głowę jakoś tam... Czy wyjąć te oczy, tak. Ten. No tak, w sensie, że... Mam oczy, patrzę naprzeciwko i jak zrobisz, że tą twarz... Tak, że to oczy... Temat programu nam się troszeczkę sypnął. Rozumiem, czyli... Ja wiem, jak wyglądam, tylko na żywca nie wiem. Jasne. Tak na żywo. Tak w tym samym momencie, żeby się zobaczyć. Jasne, że stoisz i że chciałbyś się jakby... I że tak. Zobaczyć. Jasne, nie, bo tutaj dlatego jesteśmy z państwem... Dlatego myślałem właśnie po to się tutaj do państwa przyjechałem, tak, bo tak, taki tak, był tak, pomysł, tak. Nie? Żebym, bo to chciałem o tym opowiedzieć. To takie małe nieporozumienie, ale to... Nie, trochę troszkę nam się właśnie temat spotkania tutaj sypnął, myślałem, że to jest takie ciekawostka. Może jakoś tak na szybko coś... Może zadasz pytanie. Właśnie, dobra, a powiedz Ryśku, a oglądam się właśnie troszkę. Jakieś zainteresowania masz może coś? Nie, to bezrobotny jestem. Ale takie hobby, coś cię może rusza w tym wolnym czasie? Nie, nic. To znaczy chciałbym tylko zobaczyć tą swoją twarz, nie? Tak na żywca, w realu. Ale tak poza tym... Nie, chyba nie, jakoś tak nie. Jasne, dobra. A powiedz, a coś, nie wiem, ale... Może nie, bo rzeczywiście nam się troszeczkę... Przepraszamy państwa. Nie wiem, a jesteś kibicem piłki nożnej, czy nie wiem, widziałeś coś ostatnio, reprezentacja, że mimo wszystko jakoś ostatnio dobrze gra coś? Nie oglądałem. A jakieś marzenia masz, może nie wiem, jakieś wyjątkowe, no bo też ten temat twarzy jest. Coś masz, marzenia jakieś? Coś? No zawsze się coś tam kołacze. W serduchu, na dnie, coś tam jest. No, to prawda. Co tam marzy. Oprócz tej twarzy właśnie zdrać nam tutaj coś. Ja nie wiem, to coś jest. Bo powiedz, co? No to ja wiem, może na księżyc chciałbym polecieć kiedyś. Aha, jasne, ale sam? Nie, z rodziną, z żoną, żebym miał żonę, dzieci, bo sam jestem, a tak bym właśnie z rodziną chciał. Aha, że nie tylko żona. Czyli najpierw jeszcze... rodzina, a potem księżyc. Chyba tak. Czyli taka kolejność. A coś jeszcze oprócz właśnie tych marzeń księżycowych, gdzieś oprócz księżyca coś jeszcze ci się marzy? Czy... Szczerze? Szczerze mów właśnie. To w sumie na Księżyc i na Marsa. A. Byłoby fajnie. Taka wycieczka. No, za jednym razem? Nie, bo ja w ogóle to loty w kosmos. Aha. Mi się bardzo marzą. Żeby być takim jakby pionierem, nie? Jak kiedyś pionierzy na Dzikim Zachodzie. W ogóle, nie? I w ogóle, żeby też chciałbym tak dobrze zarabiać w jakiejś korporacji. Żeby się nie zeszmacić. Żeby coś takiego swojego, kultowego robić. Aha, nie? Bo to łatwe, za łatwe. Tak. Szefem jakiegoś takiego Apple'a, czy żeby takim undergroundowcem też być. Polskiego Apple'a. Tak, żeby chodzić w gajerku, ale też równocześnie w dresie, żeby też z kapturem, bluza taka. Żeby zwiedzać świat, żeby pojechać, zobaczyć te wszystkie kraje i sporty koniecznie uprawiać zimowe, takie ekstremalne, żeby pobijać te rekordy na lotni, na paralotni, kitesurfing, windsurfing, te rekordy bić takim all surfing. Też, turbo sportowiec. Na olimpiadzie też, żeby... to jest ważne, żeby tam pobić rekord. Ten Michael Phelps w pływach, ten 20 medali, no to jest coś. A weź zdobądź 30, 40, no to już by było to... Też te 8-tysięczniki, wszystkie, żeby zdobyć. I takie też, myślałem sobie, Rów Mariański, żeby tam dopłynąć bez żadnej uprzęży, bez sprzętu, bez niczego, po prostu... odbić się i wypłynąć, nie? Czy na piechotę, na przykład na Jakucję, tam stary Jakucja na Bosaka, minus 80, no to by było coś, nie? Czy podnieść taką sztangę z żelaza zrobioną na milion ton! Żeby jeszcze dołożyć. Tak. Albo tu, w Warszawie, z Pałacu Kultury, skocz na główkę bez zabezpieczenia i się nie zabić, a? I sobie nic nie zrobić, nie złamać, rozumiesz? Stajesz, otrzypujesz się, idziesz sobie dalej, a wszyscy... Superman warszawski, Iron Man Predator. Super. Był taki człowiek, Francuz, taki był, on się wspinał. Tak. Albo super jeszcze też tak sobie myślałem, tą orkiestrę świątecznej pomocy, to żeby zebrać na nią miliardów euro, dolarów, żeby oni mieli już, funtów? Żeby nie zbierali, żeby sobie kupili wszystko, co potrzebują, lekarstwa, maszyny. Żeby była jedna i ostatnia. Mają. Albo też przejść do historii jako pierwszy człowiek, co przeszczepił całego człowieka. Też myślałem nad tym. Mam takie pragnienie, chciałbym. Że wszystkie organy, wszystko. Żeby od razu sklonować. Też z drugiej strony, też, żeby liznąć tak troszkę takie sławy, no bo to jest takie ludzkie, żeby trochę w filmach pograć, jakiś zespół założyć, ale jednocześnie to, żeby też charytatywnie się trochę poudzielać tam dzieciakom w Kongo, czy tam w Somalii, czarny ląd, pomóc tam. I też w telewizji program swój mieć, taki mały, jakiś śniadaniowy może. Też trochę w polityce się poudzielać, nie? Żeby tam do jakichś ważniejszych stanowisk, żeby się dostać w NATO bym chciał, czy w NASA dojść też. Ale to też soduwa może uderzyć do głowy jak nic. To żeby człowiekowi nie odbiło, nie? To ten podstawa to jest rodzina. Ja tak uważam. Rodzina, trójka dzieci, żona, szacunek, miłość, nie? No tak. Dom, drzewo, ogród, zwierzęta, jakieś fajne wakacje z dzieciakami też, nie? Bym chciał. Fajnie, że tak jest konkretyzowane to jest. Tak, no że tak. To jest, że masz jakby mam plan, to poukładane w głowie bardzo. Masz plan jakby I edukować sobie. Dzieci, to też musisz coś w bańce mieć, jakbyś swoje dzieci, bo to jest ważne. No tak. To też, stary, edukacja, jakieś studia chciałbym, czy dobry uniwersytet, nie? Książki czytać. No książki. Tak, książki to jest podstawa. No stary, tak, wiedza to jest ważne, po prostu filozofia, no mądrość, po prostu mądrość życiowa, no. Bo żeby coś przyszłym pokoleniom dać, najpierw trzeba samemu posiąść mądrość, nie? To prawda. Tak. Ale dla mnie mądrość to jest jedna. Mądrość jest w Bogu. W wierze, w zaufaniu i w miłości. Taki mocny. I w modlitwie też. W pokornym, cierpliwym życiu. Po prostu bez skromnym oczekiwań. Takim. Bez oczekiwań. No tak, bez oczekiwań, żeby nie oczekiwać zbyt. Jedynie zbyt naprawdę wiele, coś tak. warte życie to systematyczna, codzienna praca, która ma sens tylko wtedy, jeśli w każdej minucie, w każdej sekundzie twojego życia owocuje dobrem. Bo inaczej to nic nie ma sensu. Rozumiecie? No ja tak uważam. Aha, rozumiem. Czyli tak jakby ty całościowo patrzysz na życie, tak? Tak. No. To. Ale najbardziej to bym chciał tą swoją twarz na żywo zobaczyć. Żeby to stać tu i od tu. No nie tak, wiem jak. To mnie to rzeczywiście... trapi. To trzymamy kciuki. No tak. No, to jest tak. Żeby to w jednej, bo to prędkość światła, to może tak, coś. To... Nie wiem. No dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy ci bardzo, Ryśku, w każdym razie też mimo wszystko za spotkanie i za taką szeroką wypowiedź tak, na temat twoich marzeń i też planów. Takie całościowe, skonkretyzowane. Ważne jest, żeby to tak zawężać. Tak, żeby to realne te cele były. To jest fajne. Ja miałem tylko pytanie, którędy potem na tramwaj? Na czwórkę. Na czwórkę to najpierw do Placu Pięciu Braci. I potem z schodami idziesz... Aleją Łokietka chyba. Tak? Możesz. Tak. Tutaj można? Górą przez park musisz przejść i tam po prostu... To już potem spytam może. Tak. Dużo jednak informacji. Masz 2 kilometry przez park i potem idziesz na lewo i potem kierujesz się w stronę... Placu Uciech chyba. Tych cystern. I jak miniesz cysterny, plac cystern, to... Dobrze. To idź tam sobie. Dobrze, tam dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. I ja może, żeby tak jakoś zilustrować marzenia naszego gościa, tak mi przyszło do głowy, żeby zaprezentować utwór pana Tymańskiego, Łowżyła, Kleby i pana Chandrana pod tytułem Safona. Posłuchajmy. Thank you. Żółty Mański, Kleba i Chandran w utworze Safona. Trwa zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia i czas na coroczny program Ludzkość na Zakręcie. Dziś gość szacowny, dziś gość niesamowity. Proszę Państwa, chyba pierwszy raz w historii programu mamy zaszczyt gościć gościa z zagranicy i to nie byle jakiego naprawdę, bo człowiek wielce utytułowany. Hello, Trójka. I'm very happy to be here. And also Michael invited me. Thank you. Roger Federer, right? Yeah, hello. Proszę Państwa, naszym Państwa gościem jest Roger Federer. Hello. Roger, yes. You are okay with this match, which will be now. Yes, I would like to especially say hello to to all listeners of Trójka and generally of Poland. But I decided to dedicate one of my game I played a few years ago with Marin Cilic. Maybe you translate because Roger, it's really good, complicated. It's a good idea. Proszę Państwa, Roger zdecydował się zadedykować słuchaczom Trójki jedną ze swoich gier. Jeden game ze swojego słynnego meczu. Which match was it? Well, it was with Marin Cilic. Z Marianem Ciliciem. Yes, it was probably and then Australian Open. 1-8 final. It was really, to była really jedna ósma finału w Australian Open turnieju. 2015, as I remember. Yeah. 4 lata temu, proszę Państwa, 2015 rok i za chwilę będziemy mieć do czynienia z rzeczą niebywałą. I wanted to dedicate this game Roger dedykować chce to Polish people to and but general, nam, Polakom. Yes, but generally I would like to dedicate it this is my little interpretation of your situation. To jest ważne, proszę social Państwa. Politics general to jest, situation Państwa, in your country. Odtworzenie tego gema to będzie symboliczna interpretacja sytuacji społeczno-politycznej w naszej ojczyźnie. You can on your own, you can just think. Proszę interpretować to na swój sposób, tak. Ile ludzi, tyle interpretacji. Yes, of opposition and the coalition. The government, yes, coalitions. Government, yeah, no, yes. Just like okay. you can interpret as you like. So I'm ready. I can do that. Proszę Państwa, pierwszy raz w historii radia, po pierwsze, tenisista otworzy swój historyczny mecz. Za chwilę Państwo będą tego świadkami. I to będzie Roger Federer i to będzie słynny game z Australian Open. Yes, but maybe I only tell that Marin Cilic is serving. Marian Cilic tu będzie serwował. And okay. Please, mister, please, show. Thank you very much. Out. Out. Out. Out. It's 0-30. Okay. Out. And I changed place. It's 0-40. Tak, już wygrywa pan Roger teraz. Come on, Martin, you can serve. Out. Out teraz. Okay, and it's finished. It was 8 double faults, serve faults, so and I won without without punching the ball. Pan Roger wygrał ten mecz i bardzo chciałbym pozdrowić game. Pan Roger wygrał game i bardzo chciałby pozdrowić słuchaczy wszystkich teraz. Yes, and especially I would like to all listeners, I would like to Żona Mirka and for kids. Mirka, hello. I'm in Poland. If you listen to me, I say hello to you and to my kids and in Poland I would like to say hello to Stefan and Mariusz Fürstenberg. I would like to